günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi bizi huzuruna kabul ettin. Amin. Kulluğuna, cennetine ve cemaline de kabul eyle ya Rabbi. Kıldığımız namazları gerçekten miraç şuuruyla kılmak cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ümmeti ümmeti diye figan eden Resul-i Zişan hürmetine, Arş-ı Ala hürmetine, Beyt-ül Mamur hürmetine, 124 bin peygamber hürmetine, Evliyaullah hürmetine, Ya Rabbi Abdülkadir-i Geylani hürmetine, Şahit Şibendi hürmetine, aşıklar hürmetine, divaneler hürmetine, pervaneler hürmetine, Ya Rabbi en kısa zamanda yurdumuzda, Orta Doğu'da ve dünyada İslam'a zafer ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, el açıp amin diyen aşık kardeşlerimin, pervane olan kardeşlerimin yeryüzünde ve ahirette ebedi saadete mazhar eyle ya Rabbi. Başımızdaki belaları, başımızdaki zulümleri, içimizdeki ölümleri, sokak sokak sürünen insanımızı halas eyle, kurtar ya Rabbi. Yurdumuzu, yuvamızı, milletimizi, memleketimizi ve bütün alemi İslam'ı Miraç hürmetine, yaklaşan 14. Hicri asır hürmetine, Ya Rabbi içimizde ve dışımızda teşkilatlanan büyük ve küçük kafir düşmanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde, her soluk alışverişimizde kelime-i şehadet ki şevk ile, şevk-i şehadetle buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen bu sıcak günde, bu yaz gününde senin dinine rağbet eden, senin yoluna koşan, bütün varlığıyla şu kubbenin altında toplaşan, bekleşen, ağlaşan, inleyen, dinleyen şu samimi kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.